हाँ माम अबुद्धि परम भाव मजानंतु, तो परम भाव जो है ये लक्ष्य हो गया। इसीलिए कहा नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत। अब उसमें एक शंका आ गई थी कि माया जब आपको आवृत करती है तो फिर आप में भी दोष आ जाएगा, हैं? आप में भी अल्पज्ञता आ जाएगी। तब कह दिया था वेदाहम समतीतानि वर्तमानि के, हाँ। अब ये कह दिया, अब वो अब उसको और वही कहा कि ये मोह इस प्रकार का कैसे होता है, तो कहा इच्छा देश समुत्थेन, यहां तक कह दिया था ना। अब वही जो है जिसको कहा था स महात्मा सो दुर्लभ है, और जिसको कहा था कि नित्य फल हमारे भक्त को, हमारे भक्त को नित्य फल मोक्ष प्राप्त होता है, तो निर्विशेष स्वरूप अनुभूति के द्वारा वो मोक्ष प्राप्त होगा। अब वही निर्विशेष स्वरूप की अनुभूति जो है, है इस भजन का फल हुआ। माम दृढ़ व्रता संत भजनते, तो दृढ़ व्रत हो करके मुझ जो है वह वासुदेव सर्वमिति इति भजन्ति, इस प्रकार का जो है वह भजन करते हैं। ज्ञानी का ही माने भजन्ते, माने क्या हो गया कि अब यहाँ पर परोक्ष ज्ञानी ही जो है भगवत आश्रय लेकर के अपरोक्ष को प्राप्त किया है। तो यहाँ पर भगवत आश्रय के विषय में बहुत बार हम लोगों को भ्रांति हो जाती है। भगवत आश्रय का यही मतलब नहीं कि सर्वशेष का आश्रय, अरे भगवान क्या सर्वशेष ही है क्या है? निर्विशेष आश्रय, हाँ समझे ना। अब भाई जो आप ये जो है अहम ब्रह्मास्मि या जो है तत्त्वमसि इत्यादि के द्वारा जो आप निर्धारित कर रहे हो, भजन हुआ कि नहीं? अभी तो भजन हुआ कि नहीं, तो भी भजन, हाँ, हाँ। इसलिए यहां तक वही मुख्य ज्ञान ही मानते। अब सविशेष का प्रसंग आगे चलेगा, ये दो श्लोक जो आगे के आएंगे ये सब जो है वह सविशेष के आश्रय के मूलभूत आएंगे और फिर उसका विस्तार आएगा। कुछ लोग इस प्रकार का मानते हैं। अच्छा देखिए, तो यहां पर हम लोग ले लें कुछ न कुछ, तो जब तक अज्ञान भी तो एक पापे है ना, हैं? अज्ञान भी एक पापे है, पर उसका स्थूल जो है, स्थूल जो पाप कर्म है ये स्थूल पाप, इसलिए कहा येषां तु पुनरंतगतम समाप्त प्रायम क्षीणम पापम जनानाम, येषां जनानाम पापम अंतगतम माने क्षीणम, वो कैसे हैं पुण्यकर्मणाम, पुण्यम कर्म येषां, पुण्यकर्म का क्या फल उनके जीवन में है, सत्व शुद्धि कारणम विद्यते, अंतकरण की शुद्धि का कारण। इसे यही निर्धारित होता है कि निष्काम कर्मानुष्ठानी कर्तव्यत्वेन, भगवान की आज्ञा मान करके कर्तव्यत्वेन वो कर्मानुष्ठान कर रहे हैं। शास्त्र दृष्टि पुरुष है, तो शास्त्र दृष्टि पहले होता है फिर निष्काम हो जाता है, शास्त्र दृष्टि होता है फिर निष्काम हो जाता है, तो अंतकरण शुद्धि। इसलिए कहते सत्व शुद्धि कारणम विद्यते, सत्व शुद्धि का कारण भूत जो पुण्यकर्म है वह जिनके है ते पुण्यकर्माण, ये पुण्यकर्मा हो गए, तेषाम पुण्यकर्मणाम, तेषाम पुण्यकर्मणाम, अब उसका पीछे से अन्य कर लेना है, तेषाम पुण्यकर्मणाम पापम अंतगतम। अब यहां येषाम भी है ना, येषाम पुण्यकर्मणाम पापम अंतगतम तेषाम, तो उनकी क्या स्थिति होती, इसी के लिए कहते हैं कि तेषाम पुण्यकर्मणाम। अब ते शब्द आ गया इसलिए इसको पूर्व से ही लगाना पड़ता है, तो कैसे लगाएंगे पूर्व से, तेषाम जब यहाँ कह दिया, क्योंकि एषाम के साथ तेषाम जोड़ लिया, तो एषाम तो जनानाम पापम अंतगतम तेषाम पुण्य कर्मणा। ये भाष्यकार भगवान ने यही लिखा ना, अरे पाप दूर हो गया, अब निष्काम कर्मानुष्ठान वाले हैं, पुण्य कर्म वाले, ये दोनों का इसी कारण इसमें ये तीन चीज एक साथ ले लेते। क्या? कि पहले शास्त्रीय कर्म के द्वारा पशु कर्म को छोड़ दिया, तो धर्मेण पापम अपनुदति, उसका पाप दूर हो गया। अब कर्तव्य बुद्धिया वह शास्त्रानुष्ठान कर रहा है, तो उसका ये निष्काम कर्म हो गया, नित्य कर्मानुष्ठान जो कर रहा है निष्काम कर्म हो गया। अब निष्काम कर्म के द्वारा अंतःकरण शुद्ध हो गया, और अंतःकरण की शुद्धि से द्वंद विवेक उत्पन्न हो जाएगा, और विवेक उत्पन्न होने के कारण द्वंद मोह निर्मुक्त हो जाएगा। तो ते कौन से वे हैं कि जिनके जो है पाप नाश को प्राप्त हो गए हैं और पूर्ण कर्मा है, समझे ना? वे तो कहते ते द्वंद मोह निर्मुक्ता, यथोक्तेन द्वंद मोहेन निर्मुक्ता। जो दो द्वंद मोह कह दिया था ना, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद मोहेन, भजन्ते माम परमात्मानं, मुझ परमात्मा का भजन करते हैं, दृढ़व्रता। दृढ़व्रत में भाष्यकार भगवान क्या लेते, एवं इव परमार्थ तत्त्वं नान्यथा ब्रह्म सत्यम, एवं इव परमार्थ तत्त्वं, इसी प्रकार परमार्थ तत्व है, सारा जगत उसमें माया से कल्पित है, नान्यथा इति एवं निश्चित विज्ञाना। ये निश्चित विज्ञान वाले जो हैं उनकी का नाम है दृढ़व्रत। ऐसा भाष्यकार भगवान ने क्यों अर्थ किया? अरे दृढ़व्रत तो जगत में इसी को कहते हैं ना, जिसका संकल्प चलित न हो। पर इतना समझ के रखिए कि जब तक सच्चाई को बुद्धि नहीं पकड़ती है, तब तक झूठाई को पकड़े रहती है, और जब तक झूठाई को पकड़े हैं तब तक चंचलता रहेगी, एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, और जब ठीक जगह मन पहुंच जाएगा तो निश्चल हो जाएगा। इसलिए परमार्थ तत्व जो है इसी प्रकार का, मैंने परोक्ष ज्ञानी हो गए ना, परोक्ष ज्ञानी को परमार्थ तत्व के विषय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। पर जो है परोक्ष ज्ञानी को भी परमार्थ तत्व के विषय में किसी प्रकार का संशय नहीं है, और यदि संशय है तो उसको परोक्ष ज्ञान नहीं है। परोक्ष ज्ञान भी कैसे, उसको किसी प्रकार का संशय नहीं, अस्ति अस्ति में किसी प्रकार का संशय नहीं, भले ही उस अस्ति का साक्षात्कार नहीं हुआ है पर उसमें किसी प्रकार का संशय नहीं। तो सत्य वस्तु को जब स्वीकार कर लेता है, और जब तक असत्य वस्तु का आश्रय लेकर के उसी में सत्यत्व तो करता है, तब तक वह उसका वह दृढ़व्रति नहीं बन सकता है, दृढ़व्रति नहीं बन सकता है, क्योंकि वहां तो हर क्षण जो है खतरा है ना, उससे कोई विलक्षण चीज आ गई तो वहां उसका व्रत ले लिए। अस्थि करके वो जानता, अस्थि करके उसको वह जानता है, निस्संदिग्ध रूप में जानता है, समझे ना? पर अनुभूत जो है उसकी अनुभूति अभी नहीं गुजरती, अनुभूति तो अपरोक्ष में होगी, पर वह भी निस्संदिग्ध है, उसको किसी प्रकार का संदेह, क्योंकि अस्थि तत्व जो है वह वास्तविक तत्व है, वह क्या है? वास्तविक तत्व है। हाँ, परोक्ष ज्ञान हुआ, तभी तो भजन के लिए कह रहे हैं ना, भजन्ते माम भजन्ते, समझे ना? इसी आधार पर आनंद गिरी ने वहां क्या ले लिया था, आनंद गिरी ने वहां पर परोक्ष ज्ञान ले लिया था, किसको? हाँ नहीं चतुर्विधा भजन्ते मां, वो ज्ञानिना से परोक्ष ज्ञानी ले लिया था, यद्यप सभी ने नहीं लिया था। और वहां पर विस्तार से हमने बताया था कि वस्तुतः अपरोक्ष ज्ञान होने पर भी भजन कैसे होता है, हैं? इस पर बहुत विचार हुआ वहां पर। आनंद गिरी जी ने वहां पर क्या ले लिया था? हाँ वो अच्छा ठीक तो नहीं मालूम हुआ, क्योंकि जिज्ञासु से पृथक किया उसको, उसको मुमुक्षु रूप करके ले लिया, परोक्ष ज्ञानी मुमुक्षु है, परोक्ष ज्ञानी अपरोक्ष ज्ञानार्थी, और जिज्ञासु को ले लिया कि जो परोक्ष ज्ञान अभी प्राप्त करना चाहता है वो ले लिया, ये भेद कर दिया था आनंद गिरी जी ने। पर वहां पर विचार हुआ था कि नहीं, ज्ञान होने के बाद भी जो भजन की बात आती है वह भजन जो है वह स्वाभाविक है, वो भजन कोई करता नहीं है, ज्ञानी भजन नहीं करता, पर जो कुछ भी उस कार्यकरण संघात से होता है वह भजन ही होता है। इस पर विचार समय किया गया था, भाई उसका कार्यकरण संघात रहेगा कि नहीं? अब कार्यकरण संघात रहेगा तो जब तक का जीवन मुक्त रहेगा, कार्यकरण संघात जब तक रहेगा, तो ये बताओ कि जिसकी बुद्धि इतनी निर्मल है, जिसकी बुद्धि इतनी निर्मल है कि उस बुद्धि में तत्व साक्षात्कार हुआ, चरम वृत्ति उत्पन्न हुई, उसकी बुद्धि मलिन तो नहीं हो जाएगी? तो शरीर का सदुपयोग, वाणी का सदुपयोग, मन का सदुपयोग वही वही बुद्धि कर सकती है, दूसरी बुद्धि कौन करेगी? ध्यान में है कि नहीं? तो जब तक शरीर रहेगा तो कार्यकरण संघात तो रहेगा, कार्यकरण संघात तो रहेगा, तो इसका उपयोग किस में होगा? हाँ इसका उपयोग भगवत संबंध में होगा, दूसरे में होगा ही। इसका उपयोग जो उसका हो रहा है वह भजन ही हो रहा है उसका, क्योंकि दूसरा निमित्त तो है ही नहीं है, दूसरा कोई निमित्त उसके प्रवृत्ति का तो है ही नहीं है। और यही जो है उसका जो है वह लोक संग्रह है, और कुछ संग्रह नहीं, लोक संग्रह का संकल्प उसमें नहीं, उसका लोक संग्रह से अतिरिक्त हो ही नहीं सकता कुछ। एक तो ये हुआ, दूसरा एक हुआ कि भाई उसका जो अभ्यास है, जिस अभ्यास के आधार पर, जिस अभ्यास के आधार पर उसने तत्व ग्राहिता प्राप्त की, तो वही तो उसके शरीर इंद्रिय मन का अभ्यास रहेगा कि दूसरा अभ्यास हो जाएगा? तो उसका जो जीवन है वह जीवन है वह साधक के लिए आदर्श जीवन हुआ कि नहीं आदर्श जीवन? वो तो ब्रह्म हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। पर जो कार्यकरण संघात दिख रहा है इसमें ये जो जीवन है, ये जीवन साधक के लिए एक आदर्श जीवन है, तो उसके जीवन का जो प्रचार है इससे बढ़ करके और क्या लोक संग्रह होगा? और कोई लोक संग्रह? अब उसकी बुद्धि में जो शुद्धता है तो प्रत्येक चीज का जो समाधान जिस ढंग से वो करेगा, जैसे अनुभूति है उसकी बुद्धि में, तो उससे बढ़कर के समाधान कारक और कौन वाणी होगी? तो यही उसका भजन है। और इसी पर हमने अवधूत जी का वो श्लोक आपको सुनाया था कि तुद यात्रया व्यापकता हताते, ध्यानेन चेतः परता हताते, स्तुत्या मया वाक् परता हताते, क्षमस्व नित्यं त्रिविधा परालम्। इसका तात्पर्य यही है कि उसके शरीर से, उसके वाणी से, उसके मन से भगवत कार्य ही होगा, इसीलिए उसको मानते हैं कि ईश्वर इच्छा से उसका कार्यकरण संघात चलता है, और कोई तो निमित्त है ही नहीं। तो भगवत कार्य होता, भगवान उसी के द्वारा अपना कार्य कराता है, भगवान की कृपा शक्ति कार्य कराने के लिए उसी का आश्रय लेती है, उसी का आश्रय लेती है, बाकी सब तो अपना अपना पकड़ के रखे हैं, वो खाली है, है? और शुद्ध है, खाली है, वो कृपा शक्ति उसी का आश्रय लेकर के और सारा कार्य कराती है। इसलिए आप आचार्य का देखते हैं कि जो है वह अध्यास भाष्य देखिए, ये विचार देखिए, और जो है नर्मदा स्तुति देखिए, गंगा स्तुति देखिए, शिव स्तुति देखिए, दुर्गा स्तुति देखिए, आप देखते जाइए क्या हो रहा है। वाणी क्या कर रही, भजन नहीं कर रही है ये वाणी से जो यही लोक संग्रह, यही उसका लोक संग्रह है। उसके शरीर वाणी मन से जो व्यवहार हो रहा है ये लोक संग्रह से अतिरिक्त कुछ नहीं है और यही भजन है, क्योंकि ईश्वर की अनुग्रह शक्ति के माध्यम से उसका कार्यक्रम संघात चल रहा है और यही उसका भजन है। दूसरा कोई निमित्त नहीं है कि जिस निमित्त से वो चले, क्योंकि रागत द्वेष समाप्त तो हो गया है, इच्छा आदि का कोई प्रसंग नहीं है, सब बाधित हो गए, कैसे चलेगा, इसी प्रकार चलता है। तो ये बात वहां पर विस्तृत रूप में इसकी चर्चा हो गई, उसी का उपसंहार यहां पर मानते हैं, ये उपसंहार रूप इसको मानते हैं। तो इसके आधार पर आनंद गिरी जी ने वहां पर परोक्ष ज्ञानी लेकर के इस प्रकार का समाधान किया था। हाँ, तब यहाँ पर परोक्ष वो इसी ले लेंगे कि भजन्ते माम परमात्मानं दृढव्रता, वही आ गया ना, दृढव्रता एवं एव परमार्थ तत्व नान्यथा इत्येवं निश्चित विज्ञाना दृढव्रता उच्यन्ते। एक महात्मा हमको कहते थे कि देखो आनंद गिरी जी की सबसे बड़ी कुशलता ये है कि जो बात भाष्यकार भगवान आगे कहेंगे वो यही करते हैं। उन्होंने कहा कि खूब लक्ष्य करके आप देखेंगे, वो जो टीका में कुछ बात लिखेंगे आपको नई बात मालूम होगी, और जब दो चार श्लोक आप आगे बढ़ेंगे तो भाष्य में वो बात आई रहेगी। तो जो भाष्य में कही गई बात है उस बात को आनंद गिरी जी वहां पर उपस्थित कर देते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी कुशलता है। इसलिए भाष्य से कहीं भी इधर उधर नहीं जाते, वो बार बार ये कहते थे कि आनंद गिरी टीका कुछ नहीं है, वो तो भाष्य में जो भाष्यकार भगवान ने वो कहेंगे उसको पहले कह देते हो, ये काम करते हैं, ये चमत्कार है उनका। पर ये बहुत बड़ी कुशलता, भाष्य से बाहर अपनी बुद्धि को नहीं जाने, ये जो यहाँ पर भाष्यकार भगवान ने कहा इसी को लेकर के उन्होंने वहां टीका में वो बात कह दी। अब देखें कि इति निश्चय दृढव्रता उच्यन्ते, थोड़ा सा लोग इसको देख लें कि के पुनः अनेके अनेकेषु जन्मसु सुकृत वशात् अपाकृत दुरिता नाम अनेक जन्मों में सुकृत किया है उसने। सुकृत के द्वारा क्या किया है, दुरित का नाश किया है। इसलिए कहा कि अनेकेशो जन्मसु सुकृत वशात् अपाकृत दुरिता नाम द्वंद्व प्रयुक्त मोह विरहिणाम। इसलिए द्वंद्व प्रयुक्त जो मोह है वह उसमें है ही नहीं है। ब्रह्मचर्यादि नियमवतां भगवत भजन अधिकारित्वात्, अब वही भगवत भजन में अधिकारी हुए कि नहीं, इसलिए न शास्त्र विरोधो अस्ति इति परिहरति, शास्त्र विरोध हो नहीं सकता है। ये टीका किस पर है, अवतरण पर है। किस अवतरण पर है कि यथा शास्त्रम आत्मभावेन भजन्त इति अपेक्षितम अर्थम दर्शयितुम उच्यते। तो इसलिए वहां पर यथा शास्त्रम जो भाष्यकार भगवान ने कह दिया था ना, उसी लिए कहा कि भगवत भजन अधिकारी हैं, इसलिए न शास्त्र विरोधो अस्ति, शास्त्र का विरोध नहीं है। वो तो उनके लिए कहा था जो भगवत भजन के अधिकारी नहीं है, उन्हीं के लिए क्या कह दिया था, उनके लिए कह दिया था कि माम तु वेद न कश्चन, ये उनके लिए कहा था। अब भगवत भजन के जो अधिकारी हैं उनके लिए बात नहीं कह गई। तू शब्द द्योत्यम अर्थम आह, अब तू शब्द से द्वात्य अर्थ कहा, तू ये शाम तू पुनः, भाष्यकार भगवान की कहा पुनः अंतगतम, तो पूर्व से व्यावर्तन कर दिया है, जो उत्सर्ग था वह उसका अपवाद कर दिया है, हाँ तू का अर्थ पुनः किया, पुनः माने यहाँ पुनः और कुछ नहीं है, है? पुनः क्या है कि देखिए उक्तार्थ मात्र सिद्धार्थम समाप्त प्रायम इति उक्तम, उक्तार्थ मात्र सिद्ध्यर्थम पुनः को क्या कह दिया, उक्तार्थ मात्र सिद्ध्यर्थम समाप्त प्रायम इति उक्तम। ये किसके विषय में कहा, वो बात ठीक है आपको है, अंतगतम पापम की बात जो थी समाप्त प्रायम, ये जो समाप्त प्रायम के विषय में यहाँ पर कहा कि उक्तार्थ मात्र सिद्ध्यर्थम कह दिया कि समाप्त प्रायम, तो वहां पर क्या कहा था, अंतगतम पापम, यही हो गया ना। अब उसका अर्थ कर दिया समाप्त प्राय, क्यों समाप्त प्राय कह दिया, तो कहते हैं कि उतने मात्र उसका अर्थ है, ऐसा नहीं कि उसकी अविद्या भी शांत हो गई है, समझे आप कि नहीं, वो पाप मात्र शांत हुआ है इतने मात्र उसका अर्थ है, अविद्यात्मक पाप उसका नाश नहीं हुआ, इसलिए प्राय शब्द दे दिया। हाँ माने जब ज्ञान होने पर तो सर्व पाप तो तभी दूर होता है ना, कारण तो रह ही जाता है ना, पर यह है कि लोक में यही कहा जाता है ना, जिसके पुण्य बढ़ जाते हैं तो उसके पाप धर्म के द्वारा पाप का अपनोदन हो गया, इतने तात्पर्य। प्रकृतोपयोगम पुण्यस्य कर्मणो दर्शयितुं विशनष्टि, अब देखिए वो तो समाप्त प्राय हो गया है, अब ये ज्ञान भजन में उपयोगी जो पुण्य कर्म है, भजन में उपयोगी होगा पुण्य कर्म, पुण्य कर्म के द्वारा अंतकरण शुद्ध होगा, भगवत तत्व का ज्ञान होगा, भगवत भजन में लगेगा, तो उपयोगी जो पुण्य कर्म है उसको दिखाने के लिए कहते सत्व शुद्धि कारणम, पुण्य कर्म का उपयोग क्या हुआ, सत्व शुद्धि अंतकरण को शुद्ध कर देने वाला, तो इसी को कहा था सत्व शुद्धि कारणम विद्यते, ये है एषाम, इस प्रकार सत्व शुद्धि कारणम विद्यते ते पुण्य कर्म, सत्व शुद्धि कारण कर्म तो रहते हैं और पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, ये हुआ ना, जैसे काशी में जब जीव मरता है तो भैरव जी पकड़ते हैं, भैरव जी की दूत ले जाते हैं भैरव जी के पास, तब भैरव जी के पास ले जाते हैं तो ढाई घड़ी में भैरव जी उसके सभी पापों का भोग करा देते, तो उसके पाप क्षीण हो गए, भोगादेव क्षय ना, तो पापों का भोग करा देते ढाई घड़ी, तो जो पुण्य कर्म अब शेष रहते हैं, पुण्य कर्म शेष रहते हैं, तो पुण्य कर्म शेष रहते हैं तो फिर वो शुद्ध हो गए कि नहीं, पाप कर्म क्षीण हो गए तो शुद्ध हो गए, अब उन्हीं के प्रभाव से क्या करते, शिव जी के सामने ले जाकर कोई जीव को उपस्थित कर देते, तो जब जीव को उपस्थित कर देते शिव जी के सामने तो शिव जी उसको ज्ञान का उपदेश कर देते हैं, अब तो शुद्ध अंतकरण है ना, ज्ञान का उपदेश कर देते मुक्त हो जाता है। हाई है माने पुण्यन जो है इसी को सब जगह इसी में लेते हैं, जो नित्य कर्म करता है, भाष्यकार भगवान इसी के आधार पर नित्य कर्म का फल सिद्ध किया, क्योंकि मीमांसक कहते नित्य कर्म का कोई फल नहीं है, न करने का फल है, पर भाष्यकार भगवान नित्य कर्म का फल सिद्ध किया और इसी को उदाहरण दिया। पाप का भोग किए बिना नष्ट नहीं होता, वो कहते हैं नष्ट होता है, धर्मेण पापम अपनुदति। इसीलिए कहते हैं नित्य कर्म जो है उसका भी फल होता है, नित्य कर्म के द्वारा जो है वह पापों का नाश करता है। हाँ भाई, वो तो भाई उतने उसने तो धर्म के द्वारा नहीं, धर्म नहीं किया है, धर्म खाली काशी में मर गया है, धर्म के द्वारा पापों को नष्ट कर दिया तो उसकी तो कोई समस्या नहीं है। दोनों विकल्प नहीं भाई। अरे भाई, जो मान लीजिए कि जो धर्म के द्वारा पापों का नष्ट कर दिया है, अंतःकरण शुद्ध हो गया है, विवेक करके जो है वह श्रवण मनन निधि ध्यान में लगा हुआ है, वो तो लगा ही है मार्ग, उसको तो ऐसे ज्ञान उपदेश हो जाएगा, और उसका ज्ञान उपदेश कैसे होगा, फिर काशी के मरने से मुक्ति कैसे होगी हैं? इसको तो ज्ञानोपदेश हो जाएगा निष्पाप का, ये तो सीधे शिव जी के सामने पहुंच जाएगा। पर जो काशी मरणान मुक्ति ही और इते ज्ञानान मुक्ति ही, इते ज्ञानान मुक्ति स्वामी जी ये कहाँ का है, कुछ आपको कहीं मिला? प्रसिद्धि तो है पर दिखता नहीं। ये जो रिते ज्ञानान मुक्ति ही है, ये दोनों का कैसे समाधान होगा? काशी मरणान मुक्ति ही और रिते ज्ञानान मुक्ति, तो काशी मरने से तभी मुक्ति होगी जब ज्ञान होगा। अब ज्ञान कैसे होगा? ज्ञान का अधिकारी बनेगा तब होगा। ज्ञान का अधिकारी बनने के लिए पहले पाप क्षीण होना चाहिए। येषां तन्तु गतं पापं, पाप क्षीण होना चाहिए। तो काशी में इस प्रकार की जो है वो है कि भैरव जी उसके पापों को क्षीण कर दे, यही विलक्षणता है। कहते बिना भोग के कैसे क्षीण हो जाता है? कहते वो भोग करा देते हैं, ढाई घड़ी में भोग करा देते हैं। काल तो कल्पित है ना, ढाई घड़ी के काल में वो जो है अनेक जन्म के जो है का भोग करा देते हैं, यही वहां की विलक्षणता है। जब भोग करा देते हैं तो उसके पाप क्षीण हो जाते हैं। अब पुण्य के प्रभाव से फिर जो है महादेव के सामने उपस्थित करते हैं, महादेव का दर्शन करता है तो दर्शन करने से उसका चित्त एकाग्र हो जाता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है एकदम, और फिर महादेव उसको ज्ञान का उपदेश कर देते हैं। उपदेश करते नियम गंगा न काशी तम पिचहर नैव मुक्तिर न चाहम सर्वम चैतन्य मात्रम जगदिदम अखिलम स्वप्नवत चित भी वर्तम, ऐसा ज्ञान का उपदेश करते हैं। है? पूरा सुना देते हैं। सर्वम चैतन्य मात्रम जगदिद मखिलम स्वप्नवत चित भी वर्तम, ऐसा उपदेश करते हैं। लेकिन ऐसा मानते हैं कि वह विष्णु द्रोही नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर जो है भैरव भी कृपा नहीं करते, महादेव भी कृपा नहीं। विष्णु के प्रति द्रोह नहीं होना चाहिए, विष्णु के प्रति भी भाव होना चाहिए। तब उपदेश कि नायम गंगा न काशी, नेयम गंगा न काशी तुम भी चहरीर, अरे कोई जो है वह तुम्हारा जो विशिष्ट स्वरूप देख रहा है या विष्णु का विशिष्ट, ये कुछ नहीं, एक तत्व। मैं अलग नहीं हूँ, तुम अलग नहीं हो, विष्णु अलग नहीं है, गंगा अलग नहीं है, काशी अलग नहीं है। सर्वम चैतन्य मात्रम जगजन मखलम स्वप्नवत चित विवर्तम, ये सारा का सारा जगत एक चैतन्य विवर्त है बस, और कुछ है नहीं। ऐसा उपदेश करते हैं, उपदेश करने पर उसको ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने से मुक्त हो जाता है। तो हर हालत में तंतगत पाप तो होने ही चाहिए, होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर कहे कि प्रकृतोपयोगम पुण्य से कर्मणो दर्शयितुम, ये पुण्य का सत्व शुद्धि कारणम विद्यते, और पुण्य कर्म जो है सत्व शुद्धि का कारण है। उभय विध शुद्धिर, देखिए उभय विध शुद्धि क्या हो गई, पाप दूर हो गया है और पुण्य है उसमें, तो ये उभय विध शुद्धि उसकी हो गई। तो द्वंद्व निमित्त मोह निवृत्ति फल, उसका फल क्या हो गया? उसका फल ये हो गया कि द्वंद निमित्त जो मोह उसकी निवृत्ति हो गई। द्वंद निमित्त जो मोह था, इच्छा देश समुत्थे न द्वंद मोहे न, वो जो है दूर हो गया, उसका के फल हो गया, ते द्वंद मोह निर्मुक्ता। हाँ, अरे कर्म शुद्धि भी हो गई, सत्व शुद्धि भी हो गई, पाप खत्म हो गए, कर्म शुद्धि हो गई, सत्व शुद्धि हो गई, उभयविध शुद्धि हो गई। हाँ नष्ट हो गए, और जो है शुद्ध कर्मों के द्वारा अंतकरण शुद्ध हो गया है, तब वो जो है वह शुद्ध हो गया, दोनों प्रकार से शुद्ध हो गया वह, तो दोनों प्रकार से शुद्ध हो गया तो उसको उपदेश लग गया, तो मोह उसको होगा नहीं, तो ये द्वंद मोह ने पूछता। मोह निवृत्तिर, और मोह निवृत्ति का फल फिर क्या हुआ? कहते मोह निवृत्तिर भगवत निष्ठा पर्यंत पर्यंत, तो मोह निवृत्ति यही है, मोह निवृत्ति होगी तो भगवत निष्ठा होगी। हाँ जब तक मोह बना रहेगा तो भगवत निष्ठा कैसे होगी? तो भगवत निष्ठा में हेतु हो गया, मोह निवृत्ति हो गई, भगवत निष्ठा में हेतु, इसी को कह दिया कि भजन्ते माम परमात्मानं दृढ़ व्रता तेषां नाना परिग्रहवतां भगवद भजन प्रतिहतिम आशंक्य। अरे कहते बहुत परिग्रह जगत में तो जो है भजन को नाश करने के लिए सब तरफ से वातावरण रहता है, क्या करोगे? वो कैसे भगवत भजन करेगा भाई? अरे एक निमित्त नहीं रहे, दूसरा निमित्त आ जाएगा, तीसरा निमित्त आ जाएगा, भजन में बाधक तो सभी हैं, जगत के लोग भी भजन में बाधक ही हैं। आप भक्त बना लीजिए तो और भी भगत भजन में बाधक हैं, आप कुटी बना लो तो उसकी चिंता और भी भजन में बाधक हो जाएगी, आश्रम बना लो, अन्न क्षेत्र, सब भजन में बाधक है तो हैं, आपकी इंद्रियां भी भजन में बाधक हैं, है कि नहीं? अरे इंद्रियां भी अपने अपने विषय की तरफ खींचती हैं तो भजन में बाधक तो है ही है, और मन भी तमाम प्रकार संस्कार लेकर के बैठा, वो भी भजन में बाधक है, तो कितना भी प्रयास करके उसको टिकाओ पर बाधक दल फिर आ जाता है ना। सब कुछ छोड़ करके जंगल में बैठ जाओ तो वहां भी बाधक मिल जाता है, चींटी ही बाधा करने लगती है, मच्छर ही बाधा करने लगता है, सत्ता पूछने वाले ही बाधा करने लगते हैं, भूख ही बाधा करने लगती है, प्यास ही बाधा तो करती है, तो कैसे भजन होगा भाई? कहते भजन होगा दृढ़ व्रता दूसरा से भजन नहीं हो सकता है, वो दृढ़ व्रति है, दृढ़ व्रति है, और दृढ़ व्रति है इसलिए भजन होता है, नहीं तो ये जो है वह कोई भजन करने थोड़े देता है, कोई भजन नहीं करने देता, ये दृढ़ व्रति, वो जो है वह इसी को कहा दृढ़ व्रता, यानी परमार्थ तत्व के विषय में वो जरा भी जो है उसकी बुद्धि उससे डगमगाती नहीं, वो दृढ़ करके रखा, लक्ष्य से जरा भी च्युत कभी नहीं होता। सबसे बड़ी समस्या आज यही होती है कि हम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जाकर के लक्ष्य ओझल हो जाता है, जिस लक्ष्य के लिए घर छोड़ता है साधु उस लक्ष्य में नहीं टिका रहता है, कहीं यहाँ रस लेने लगेगा, कहीं वहां रस लेने लगेगा, कहीं विद्वत्ता का रस लेने लगेगा, कहीं जिज्ञासु का रस लेने लगेगा, कहीं ना कहीं से कुछ खाने का इंतजाम करता रहता है। जिस समय घर छोड़ा था उस समय तो यही सोच के शरीरम पातयामि कार्यम साधयामि, उस समय तो यही संकल्प उसका था, है परमात्मा का साक्षात्कार करके ही रहे, और उस लक्ष्य को शिथिल बना देता है, वो लक्ष्य जो शिथिल हो जाता है ना, यही तो सबसे बड़ी चीज है, लक्ष्य शिथिल न हो तो सारा बंद, कहीं भी आप पकड़े जाएंगे तो आप निकल जाएंगे, कोई भूल से पकड़ भी ले आपको तो नहीं, और लक्ष्य शिथिल न हो तो आप जो भी करेंगे उसका सदुपयोग लक्ष्य के लिए होगा, उसी लक्ष्य को सामने रख करके आप करेंगे, उस लक्ष्य में बाधक जो है वह किसी चीज को नहीं बनने देंगे, आप उसी लक्ष्य को सामने रख करके कुछ भी करेंगे तो करेंगे, अपना लक्ष्य नहीं बिगड़ने दें। इसलिए साधु में आज सबसे बड़ी कमजोरी यही आ रही है कि जिस लक्ष्य को लेकर के वो निकलता है उस लक्ष्य से भटक जाता है, दूसरे जगत के लक्ष्य में लग जाता है। अब उसमें लग जाता है तो फिर वहां रस लेने लगता है तो अपना जो है वह बच जाता है। ये कह दिया कि क्यों नहीं जो है वह उसको भजन में प्रतिहति क्यों नहीं होती है। प्रतिहति माशन क्या है, अरे दृढ़व्रता, वो दृढ़व्रती है। एवं मेव परमार्थ तत्व नान्यथा इत्येवं निश्चित विज्ञान दृढ़व्रता उच्यन्ते। तो इस प्रकार वह दृढ़व्रती है, अचाल्य संकल्प वाला है, किसी भी प्रमाण जनित जो है उसके अंदर एक विज्ञान है, उसको जगत जो है वह बिल्कुल इसी रूप में प्रतिभाषित, इसी रूप में उसको जगत की अनुभूति हो गई है। परीक्ष लोकान कर्मचितान, उसने जगत की परीक्षा कर लिया है। परीक्षा अब जगत सामने रख करके कोई उसको भटका नहीं सकता है, उसने तो परीक्षा कर लिया है। जैसे एक दो चावल टो करके जो है वह सभी चावलों की परीक्षा हो जाती है, इसी प्रकार यहाँ से लेकर के ब्रह्मलोक तक के जो है वह कर्मजन्य जो सुख है उनकी परीक्षा कर लिया है उसने कि सब मृत्यु के मुख में पड़े हुए हैं। ये परीक्षा उसके अंदर है, इसलिए उसको निश्चित विज्ञान है। बिना इस परीक्षा के निश्चित विज्ञान, उसको निश्चित विज्ञान है कि कुछ भी होगा, चाहे स्वर्ग में बड़े भारी गीत गाओ गान गाओ, पर है ये इतने ये आगे कुछ है मृत्यु के मुख में, वो जो कुछ भी है वो मृत्यु के मुख में है, वो हमको निश्चल शांति सुख नहीं प्रदान कर सकता है। ये परीक्षा, ये विज्ञान है उसके, इसलिए विज्ञान ये अंदर है, इसलिए ठीक लक्ष्य में उसकी बुद्धि केंद्रित हो जाती है, उसको छोड़ती नहीं है। कोई कितना भी पकड़े पर वो पकड़ में आता नहीं, वो पकड़ उसके अंदर अंदर में पकड़ उत्पन्न नहीं होती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो 28 हो गया था, 29 चलेगा। कौन उभय बुद्ध शुद्धेर है, उभय बुद्ध शुद्धि हो गई कि नहीं उसकी? हाँ तो कर्म शुद्धि हो गई, अंतकर्ण शुद्धि हो गई। ये मल विक्षेप की बात नहीं है, ये उस शुद्धि से क्या हो गया कि द्वंद निमित्त मोह की निवृत्ति हो गई। द्वंद नहीं, ऐसा नहीं स्वामी जी, जैसे देखिए हमेशा यहाँ से लगाइए, वो यहीं से लगाइए ना, द्वंद मोह विनिर्मुक्ता, इसमें हेतु क्या कहा था? हाँ, अंतगतम पापम और पुण्य कर्म, यही तो कहा था ना। अरे यही तो दो कहा था ना, है? उसके पाप जो है नष्ट हो चुके हैं, ध्यान में है कि नहीं? हाँ, और पुण्य कर्म का फल बता दिया था भाष्यकार भगवान ने, सत्व शुद्धि कारणम, वो हो गया पुण्य कर्माण, जो हो गया यही हेतु हो गया द्वंद्व मोह निर्मुक्त में। हाँ, भाई पाप नाश, यहाँ दो चीज दिया, पाप नाश दिया और पुण्य कर्म दिया, क्या समझे? पाप नाश दिया पुण्य कर्म, भाष्यकार भगवान ने जो लगाया, पहले तो जो है वह समाप्त प्राण क्षीणम पापम जनानम, अब पुण्य कर्म पुण्यम कर्म ये शाम और पुण्य कर्म को क्या बता दिया भाष्यकार भगवान ने, सत्व शुद्धि कारणम विद्यते। तो एक का तो अभाव होगा, एक का भाव होगा। पुण्य कर्म का भाव बताया है और पाप कर्म का अभाव बताया, क्योंकि इसका संबंध इसी से करना है ना। मैंने टीका में आप देखें, उभय विद शुद्धेर द्वंद निमित्त मोह निवृत्ति फलम। तो द्वंद मोह निर्मुक्ता में हेतु बनाया है दो जो है, मैंने कर्म शुद्धि अंतकरण शुद्धि दोनों ले लीजिए आप ना। सीधे भाष्य की बात कहना है ना, तो भाष्य में कौन कौन सी शुद्धि हो गई, कर्म शुद्धि हो गई है, और दूसरा अंतकरण की शुद्धि हो गई है, क्योंकि भाष्य के अर्थ को मिलाना है इसके साथ। समाप्त प्रायम का मतलब यही है कि जब तक देखो ज्ञान नहीं हो गया तब तक सभी कर्म भस्म नहीं होते भाई। जब तक सीमित अहंता है तब तक किसी भी कर्म के विषय में आप ये नहीं कह सकते कि यह मूल सहित खत्म हो गया, मूल सहित खत्म नहीं हुआ, तब तक समाप्त प्राय रहता है। हाँ तभी पर समाप्त प्राय, क्योंकि अभी बीज तो पड़ा है ना, बोल अब ज्ञान होने पर तो कोई प्रश्न नहीं है पुण्य पाप का भाई, वो तो पुण्य पाप का प्रश्न ही नहीं है, वहाँ पुण्य पाप का प्रश्न है। तो यहाँ पर ये बात कहते हैं कि यथोक्ता नाम अधिकारिणाम भगवत भजन फलम प्रश्न द्वारा दर्शित। यथोक्त जो अधिकारी है, कौन अधिकारी बना, ये अधिकारी हुआ ना, द्वंद बोह निर्मुक्ता माम दृढ़ व्रता भजन्ते, हैं ये तो अधिकारी हुआ। तो अधिकारी को जब भगवत भजन करता है तो भगवत भजन का जो फल क्या हो, अरे कुछ न कुछ फल होना चाहिए ना, भगवत भजन करेगा तो फल होगा कि नहीं उसको, है तो भगवत भजन का जो फल है वो प्रश्न के द्वारा यहाँ पर दिखाते हैं। ये पुनर अनीन द्वंद मोही निर्मुक्ता संत त्वाम विदित्वा यथा शास्त्रम आत्मभावेन भजन्त। नहीं ये नहीं है ना, ते किमर्थम भजन्त इत्युच्यते, ये है ना, वो आखिर किस प्रयोजन के लिए भजन करते, यानी भजन आखिर क्यों करते, ये भी एक बड़ी जटिलता है। इधर तो कहते हैं किसी चीज के लिए भजन मत करो, भाष्यकार भगवान तो एक जगह कहते हैं भगवान प्रसन्न हो ये भी नहीं होनी चाहिए कामना। हाँ ये भी नहीं, निरपेक्ष होना चाहिए, कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए, उसके साथ किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होनी। और इधर प्रश्न उठाते हैं कि किमर्थम भजन्ते, आखिर कोई न कोई प्रयोजन होगा, प्रयोजनम अनुदृष्ट्य मंदोपि न परवर्तन, चाहे कुछ भी कर लीजिए कुछ न कुछ प्रयोजन तो होगा, तभी जो है वो प्रवृत्ति होगी। अब इतना मान लेते हैं कि भगवत प्राप्ति जो प्रयोजन है, भगवत ज्ञान जो प्रयोजन है, आत्मज्ञान जो प्रयोजन है, यह प्रयोजन नहीं माना जाता, यह प्रयोजन नहीं माना जाता।